ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติร่วมประศาสนาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระศาสนาในวันนี้มีหัวข้อพิเศษอยากจะพูดกับท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ฟังผู้พอจะรับฟังกันได้พอจะพูดกันรู้เรื่องคือถ้าไม่พอจะรับฟังกันได้ไม่พอที่จะพูดกันรู้เรื่องเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นยาขมคืออยากจะพูดในเรื่องเหนือสามัญวิสัยเรื่องอิทธิปฏิหารเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนเรื่องฤทธิ์เดชเดชทำไมต้องเอาเรื่องนี้มาพูดมันจำเป็นเขาใช้คำว่ามันจำเป็นในยุคที่โลกกำลังเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลถึงเรียกว่าไบโอเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีเพื่อชีวิตเทคโนโลยีเหล่านั้นเป็นผลของวิทยาศาสตร์ที่ได้พัฒนามาในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ที่คนได้เชิดชูบูชาในศตวรรษที่ผ่านมานี้ก็กระทบเข้ากับศาสนาต่างๆซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ศาสนาใดที่ไม่สามารถทนต่อความพิสูจน์ของวิทยาศาสตร์ศาสนานั้นก็อับแสงลงไปทันทีแต่ศาสนาใดสามารถรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ท้าทายต่อวิทยาศาสตร์ให้พิสูจน์ได้ศาสนานั้นก็โดดเด่นขึ้นมาทันทีดังปีนี้ที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้เราขึ้นปีใหม่กันแล้วพุทธศาสนาก็ได้รับเกียรติเชิดชูบูชายกย่องรู้จักกันไปทั่วทั้งโลกในยุคเทเลคอมมิวนิเคชันคือพระภิกษุไทยสายเถรวาทภิกษุในพุทธศาสนาสายเถรวาทคือสายดั้งเดิมนิกายเถรวาทนิกายดั้งเดิมแล้วก็เฉพาะอยู่ในประเทศไทยแล้วก็นิกายเก่าของประเทศไทยคือมหานิกายเก่าพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกได้รับรางวัลยูเนสโกรางวัลขององค์การสหประชาชาติเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม United Nations Education Science and Culture Organization ในฐานะผู้ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกในยุคเจริญด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกำลังมีปัญหาสับสนวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะช่วยแก้ไขใดๆความเสื่อมของศาสนาต่างๆก็เสื่อมลงด้วยอิทธิพลของวิทยาศาสตร์แต่พระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาเถรวาทดังเดิม ได้เขียนบทความวิชาการในทางพุทธศาสนาจนกลายมาถึงยุคที่เรียกว่าจริยธรรมสากลของโลกนี้คือจริยธรรมยุควิทยาศาสตร์ยุคร่วมสมัยเอาหลักธรรมของพุทธศาสนามาเขียนตีแผ่กระจายเป็นเหตุให้ชาติต่างๆยอมรับการศึกษาในด้านนี้เพื่อเกิดสันติภาพขึ้นเขาก็เลยมอบรางวัลยูเนสโกการศึกษาเพื่อสันติภาพคือสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่มนุษยชาติร่วมสมัยเพื่อเป็นการศึกษาเพื่อสันติภาพเนี่ยเกิดขึ้นก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมินะอนุโมทนาสาธุการความจริงพุทธศาสนาของเราพระภิกษุของเราน่าจะได้รับรางวัลนี้มานานแล้วแต่ยังไม่โดดเด่นยังไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะเป็นที่ยังไม่ถึงยุคที่มันเจริญทางเทคโนโลยีเราได้ใช้เทคโนโลยีพวกคอมพิวเตอร์พวกผลิตผลของวิทยาศาสตร์มาใช้ในการเผยแพร่พุทธศาสนาต่อไปสู่โลกจึงเป็นเองในโลกนี้ได้รับรู้วงกว้างขึ้นในขณะที่พระภิกษุบางรูปบางองค์บางกลุ่มได้กำลังได้ทำความเสื่อมเสียให้แก่สังคมของชาวพุทธโด่งดังไปแต่ก็มีภิกษุผู้ที่ประกอบไปด้วยวิชาและจรณะความรู้และการประพฤติปฏิบัติดีงามตีแผ่ออกมาจนได้รับรางวัลยูเนสโกการศึกษาเพื่อสันติภาพหนึ่งเดียวของพุทธศาสนาหนึ่งเดียวของพระภิกษุสงฆ์ในโลกไม่ได้หมายถึงภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยด้วย H.G. Wells นักประวัติศาสตร์เอกของโลกชาวอังกฤษได้กล่าวไว้เมื่อ50ปีมาแล้วว่าพระพุทธศาสนาได้กระทำไว้มากยิ่งกว่าอิทธิพลใดๆยิ่งกว่าอิทธิพลอื่นในโลกที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเพื่อความเจริญก้าวหน้าแห่งอารยธรรมโลกและวัฒนธรรมที่แท้จริงนี่เขาได้พูดไว้อย่างนี้นะในสายตาของนักประวัติศาสตร์ซึ่งเขาก็ศึกษาเรื่องอารยธรรมของโลกในลุ่มน้ำต่างๆทั่วทุกมุมโลกเลยก็จริยธรรมเขาก็ทำนายพูดออกมาไม่ใช่ทำนายเป็นความจริงที่เขารู้สึกเขาบอกว่า Buddhism has done more for the advance of world civilization and true culture than any other influence in the clonings ofMankind ขออภัยนี่เขาพูดอย่างนี้ว่าตาม H.G. Wells เป็นชาวอังกฤษนะเมื่อ50ปีก่อนเขาใช้คำว่าพุทธศาสนาเนี่ยได้กระทำไว้ยิ่งกว่าอิทธิพลใดๆอื่นใดที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ทำให้ความเจริญก้าวหน้าแห่งอริยธรรมโลกและวัฒนธรรมที่แท้จริงเขาใช้คำว่าวัฒนธรรมที่แท้จริงใช้คำว่า True Culture คือวัฒนธรรมนั้นก็หมายถึงภาพรวมแห่งผลของการพัฒนาของมนุษยชาติในทางที่ดีที่งามส่วนวัฒนธรรมที่ไม่แท้จริงก็คือมีมาเหมือนกันแต่มันไม่ทำให้โลกดีงามขึ้นมามันทำให้เกิดความเดือดร้อนก็มีเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ได้มีบทบาทยิ่งกว่าอิทธิพลใดๆที่ได้ทำให้มนุษย์ทั้งหลายได้รับความเจริญก้าวหน้าทางด้านอารยธรรมและวัฒนธรรมที่แท้จริงนี่ในสายตาของชาวอังกฤษนักประวัติศาสตร์เอกของโลกคนคนนี้ในที่เขาเขียนหนังสือเรื่อง The Six Greatest Men of History of the World ประวัติศาสตร์ของมหาบุรุษโลกเขาก็เขียน Six Greatest Men of History คือ6คนคนที่เป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนะก็มีพระพุทธเจ้ามีพระเจ้าอโศกโซเครตีสโรเชอร์เบคอนแล้วก็อับราฮัมลินคอนใครบ้างซึ่งอาตมาก็ไม่ได้จำได้อ่านมานานแล้ว แล้วก็มีคนหนึ่งคือเบอร์ทรันรัสเซนนักปรัชญานักเขียนนักวิทยาศาสตร์นักต่อสู้ต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์รางวัลโนเบล2สมัยชาวอังกฤษซึ่งก็เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ทีเดียว2สมัยของชาวอังกฤษเนี่ยเขาก็พูดถึงพระพุทธศาสนาว่าพุทธศาสนานี้พูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยังนำไปไม่ถึงหมายความว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้นำพหุชนคนทั้งหลายด้วยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ยังนำไปไม่ถึงได้เพราะความจำกัดแห่งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพราะนั้นชัยชนะของพุทธศาสนาจึงเป็นชัยชนะทางด้านจิตใจนี่เขายอมรับโดยนักวิทยาศาสตร์แท้ๆนักปรัชญานักเขียนนักต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์รางวัลโนเบล2สมัยเขาพูดเอาไว้ว่า Buddhism it takes up where science and cannot reach because of the limitations of the instrument it is conquest are that of the mind พุทธศาสนาพูดถึงสิ่งที่วิทยาศาสตร์นำไปไม่ได้อย่างเรื่องอภิญญาเอตตา sensory perception พวกหูทิพตาทิพของพุทธศาสนาที่พูดไวเรื่องระลึกชาติหนหลังแสดงฤทธิ์ต่างๆก็ได้ตลอดทั้งเรื่องเหลือวิสัยธรรมดาของมนุษย์นะพุทธศาสนาได้พูดไวแต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถนำไปถึงจุดนั้นจะนำไปได้ก็คือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่เขาผลิตขึ้นมาได้นอกนั้นยังจำกัดเขาใช้คำว่า limitations of instrument คือยังจำกัดอยู่ด้วยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของเขาแต่พุทธศาสนาไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรใช้แต่การอบรมจิตให้ดีในเบอร์ทรันรัสเซลเขาพูดนะเพราะนั้นหรือจะย้อนยุคลึกลงไปถึงโซเครตถึงยอดนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงคืออัลเบิร์ตไอน์สไตน์เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพคนนี้ยิ่งพูดไว้ชัดว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวศาสนาสากล The religions of the future will be a cosmic religion and it should transcend a personal God and avoid dogma theology พุทธศาสนาของเราเนี่ยเขาเชื่อชูเขาบอกว่าศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาเดียวจะต้องเป็นศาสนาสากลจะต้องเป็นศาสนาที่ก้าวล่วง transcend a person and God พระเจ้าชนิดที่มีตัวตน and avoid dogma theology ต้องข้ามล่วงว่างเปล่าปราศจากคำสอนชนิดที่สำเร็จรูปให้เชื่อตามที่เป็นดอกมาและศาสนานั้นจะต้องทนรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ศาสนาใดก็ตามที่สามารถอธิบายเรื่องธรรมชาติและจิตใจเป็นหน่วยรวมอันหนึ่งอันเดียวกันรับมือทางวิทยาศาสตร์ได้ในเรื่องนี้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนาครับว่า There is any religion that could cope with modern scientificness it would be Buddhism ก็ว่าอย่างนี้ก็เป็นอันว่ามันสมควรแล้วในโลกยุคเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีนี่ยิ่งเจริญก้าวหน้าก็ยิ่งมีปัญหาตามมาติดตั้งพลุงพลังปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติชีวิตสังคมสับสนวุ่นวายกลายเป็นความแตกดับทุกทีวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าเท่าไรก็ไม่สามารถทำหาที่หายใจลงหาที่วางที่ปลงจิตใจมนุษย์ให้สงบระงับไม่ได้ต้องหันกลับเกิดมาสู่ศาสนาครั้นจะเอาศาสนาต่างๆเข้ามาก็ยังเป็นเพียงปรัชญายังเป็นเพียงตรรกวิทยายังเป็นเพียงฟิโลโซฟีเพราะนั้นพุทธศาสนานี้เราไม่ควรจะพูดว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์พุทธศาสนามันเดินก้าวหน้าล่วงนำวิทยาศาสตร์มานานแล้ววิทยาศาสตร์จะเป็นพุทธศาสนาได้หรือไม่ไม่จะเป็นที่พุทธศาสนาจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์เพราะยังไงวิทยาศาสตร์ก็ต้องเดินตามหลังของพุทธศาสนาในสิ่งที่พุทธศาสนาพูดไว้ตั้ง 2,000 กว่าปีวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเป็นทารกน้อยๆเดินพบเห็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเขาจึงยอมแพ้เ ขาจึงบอกว่า it is conquest and dust of the mind ชัยชนะของพระพุทธศาสนาจึงเป็นชัยชนะทางจิตใจเบอร์ตันรัสเซลก็พูดอ่อยอย่างนี้นะก็สมควรปีนี้ผลงานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎกซึ่งเป็นภาพพจน์ภาพรวมตัวแทนของพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนาสายเถรวาทและพระภิกษุไทยดั้งเดิมอีกด้วยถ้าผู้ใดได้พบได้เห็นได้เข้าใกล้ท่านแล้วจะสบายใจท่านเป็นคนสงบระงับสุภาพเรียบร้อยพูดจาแต่สมณะโวหารเรียบเรียบสมบูรณ์ด้วยวิชาจรณะเป็นสกอราพอสมควรนั้นคือวิชาการมากเลยทีเดียวปีนี้ท่านก็เลยได้รับรางวัลอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ประกาศให้โลกได้รับรู้และเป็นสิ่งที่ประกาศซ้ำลงมากับนักประวัติศาสตร์อย่าง H.G. Wells หรือนักวิทยาศาสตร์อย่างเบอร์ตันรัสเซลนักปรัชญานักเขียนนักกวีนักวิทยาศาสตร์นักต่อต้านอาวุธนิวเคลียร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลทั้งสองสมัยแล้วก็เป็นการประกาศออกมาอย่างชัดเจนบนพื้นฐานอันมั่นคงของพุทธศาสนาต่อชาวโลกสอดประสานขานรับต่อคำสรรเสริญความคาดคิดของอันเบิร์ตไอน์สไตน์ที่แกบอกว่า there is any religion that could cope with modern scientific if it would be Buddhismถ้าจะมีศาสนาใดสามารถที่จะรับมือต่อความต้องการทางวิทยาศาสตร์ได้นั้นได้ศาสนานั้นน่าจะเป็นพุทธศาสนาเอาละยังไงก็ตามในยุคที่วิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าและพุทธศาสนาก็ทนต่อการยอมรับความพุทธศาสนาแล้วในประเทศไทยเรากำลังจะสับสนกันไปทุกทีก็คือเรื่องพวกเรากำลังมัวหมกมุ่นสยบกับอิทธิปฏิหารทั้งหลายทั้งปวงนี้มีความนิยมชมชอบกันมากพระสงฆ์องค์เจ้าองค์ใดมีแววทางนี้มีฤทธิ์มีเดชมีอะไรโผล่ล่อเป็นอันว่าได้รับความสรรเสริญเยินยอไอความสรรเสริญเยินยอก็หลั่งไหลกันไปเป็นการคลั่งศรัทธาศรัทธาที่คลั่งตัวบุคคลพอมีเรื่องมีราวมีอันเป็นไปพระองค์นั้นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยลาภสักการะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีไม่งามออกมาทีนี้ก็เกิดอาการอักเสบขึ้นมาทางศรัทธากลายเป็นโรคเรื้อรังของสังคมไทยของสังคมพุทธศาสนาก็เลยเป็นปัญหาให้คิดหนักไม่รู้จะพูดอย่างไรผู้ที่เชื่อในเรื่องอิทธิปฏิหารเทวดาฟ้าดินเทพเจ้าเรื่องเนื้อสามัญวิสัยขอบเขตกว้างขวางเนี่ยก็ยากที่เราจะชี้แจงให้เข้าใจแล้วก็นับวันที่จะลุ่มหลงเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรโดยเฉพาะอาตมาอยู่ที่นี่ที่คำตะกล้าวานรนิวาสสกลนครแล้วเมืองสกลนครนี่ก็เป็นดินแดนที่มีพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีชื่อเสียงโด่งดังครับประเทศไทยก็ว่าได้นะอนุสาวารีย์พิพิธภัณฑ์ของครูบาอาจารย์สายกรรมฐานก็มาสมอยู่ที่สกลนครแล้วยิ่งไปกว่านั้นสกลนครก็ยังมีอะไรมากมายกายกองที่อยากจะพูดให้คนทั้งหลายได้เข้าใจแต่ก็มีความรู้สึกหนักใจว่ามันจะไปกระทบต่อความรู้สึกของคนอีกมีจำนวนมากๆเลยทีเดียวอย่างอยู่ที่คำตะกร้าของอาตมาเนี่ยวันดีคืนดีจะมีคนหลงมาที่วัดนี้แล้วก็มาถามหาฤาษีบางคนขับรถมาเป็นรถตู้เป็นคณะมากราบบอกว่าที่นี่ใช่ไหมที่ท่านได้คนทั้งหลายเล่าลือว่ามีสิ่งที่ลึกลับมหัศจรรย์ท่านอาจารย์ที่นี่ใช่ไหมที่บอกว่าถ้าจะรับแขกก็รับแต่เวลากลางคืนเพียงแต่ได้ยินถามนี้ก็ไม่สบายใจเศร้าใจว่าพระอะไรที่จะต้องมารับแขกเวลากลางคืนเรากำลังทำงานทำหน้าที่อยู่ในห้องกำลังศึกษาค้นคว้ากำลังเจริญสมาธิภาวนาอ่ะมาเรียกแล้ว สามเณรมาเรียกมีแขกมาแม่ก็มาถามหาลือซีฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งก็มีข่าวเล่าเลยกันก็บอกว่าวัดนี้ใช่ไหมที่บอกว่ามีลือซีมาเหาะเดินอากาศมาอะไรทำนองนี้ข่าวก็เล่าเลยแพร่สะพัดไปก็เลยมานึกต่อไปว่าเอ๊ะทำยังไงเนาะมหาชนพี่น้องของเราจะเข้าใจทำยังไงจะทำให้คนทั้งหลายได้หันมาศึกษาพุทธศาสนาให้เข้าใจจะได้พึ่งพาอาศัยตัวเองหลายท่านมองเห็นโทษของความเชื่อถือในสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดผลเสียหายมากมายหลายประการจึงได้มีนักปราชญ์บางท่านพยายามแปลความหมายของสิ่งเหล่านี้ให้เห็นลึกซึ้งลงไปอย่างน่าสนใจแต่ความสนใจในสิ่งที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยมันน้อยก็เลยไหลท่วมทับไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อย่างไรก็ตามคำว่าอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยน่าจะมาทำความเข้าใจจะถือตรงตามตัวอักษรว่าสิ่งเหล่านี้จะมีหรือไม่มีถ้าหากมีผู้มาถามในทางพุทธศาสนาทัศนะของพุทธเจ้าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เหล่านี้มีหรือไม่ถ้าถือตามอักษรถือตามในพระไตรปิฎกตามหลักฐานก็ต้องบอกว่ามีหลักฐานยืนยันคำตอบนี้มีอยู่มากมายทั่วไปในคัมภีร์จนไม่จำเป็นจะต้องยกมาอ้างเองอย่างไรก็ตามปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงของสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งยากที่จะทำให้คนทั้งหลายตกลงยอมรับคำตอบเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันได้ก็เลยจะมีให้เกิดเรื่องทะเลาะกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปฏิหารต่างๆทางพระพุทธศาสนาเนี่ยกล้าท้าให้สิ่งเหล่านั้นมีจริงเป็นจริงโดยประกาศอิสรภาพให้มนุษย์ท่ามกลางความมีอยู่ของสิ่งเหล่านั้นพระพุทธศาสนาได้วางหลักการต่างๆไว้ที่จะทำให้มนุษย์ได้รับแต่ผลดีเกี่ยวกับเรื่องเนื้อวิสัยสามัญสำนึกอย่างน้อยก็มีผลเสียน้อยกว่าการที่เราจะไปมัววุ่นวายอยู่กับปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้ไม่มีหรือมีจุดสำคัญในเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราเข้าใจหลักการพุทธศาสนาวางไว้และนำมาใช้ปฏิบัติกันหรือไม่พระพุทธศาสนาของเรานั้นไม่สนใจกับคำถามว่าอิทธิปาฏิหาริย์มีจริงหรือไม่เทวดามีจริงหรือไม่และไม่วุ่นวายไม่ยอมเสียเวลากับการพิสูจน์ความมีจริงเป็นจริงของสิ่งเหล่านี้เลยสิ่งที่พุทธศาสนาสนใจก็คือมนุษย์ควรมีทีท่าและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรพูดอย่างหนึ่งว่าสำหรับพุทธศาสนานั้นปัญหาว่าผีสางเทวดาอำนาจลึกลับอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมีอยู่จริงหรือไม่ไม่สำคัญเท่ากับปัญหาที่ว่าในกรณีที่มีอยู่จริงสิ่งเหล่านั้นอยู่ในฐานะอย่างไรต่อการดำรงชีวิตของเรามันช่วยอะไรเราได้ถ้าหาฤาษีมีจริงเหาะเหินเดินอากาศมาเป็นฝูงเป็นหมื่นเป็นพันฤาษีทำให้เรามีสติปัญญาพ้นจากทุกข์ได้ไหมอาจจะมีบางท่านแย้งว่าถ้าไม่พิสูจน์ให้รู้แน่เสียก่อนว่ามีจริงหรือไม่ก็จะไปรู้ว่าเราจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างไรถ้าอย่างนี้ก็ควรจะถามคืนว่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ก็ดีเทพไทยเทวาก็ดีฤาษีชีพไพผู้ห่อเหินเดินอากาศประเภทลึกลับที่พูดอย่างรวบรัดตามความหมายแบบชาวบ้านว่าพิสูจน์ไม่ได้หรือเอามาแสดงให้เห็นจริงจนต้องยอมรับโดยเด็ดขาดไม่ได้ทั้งในทางบอกและถามลบหมายก็ว่าฝ่ายที่เชื่อก็ไม่อาจพิสูจน์จนคนทั่วไปเห็นจะแจ้งจนหมดสงสัยต้องยอมรับกันทั่วทั้งหมดดูไปแล้วยิ่งมีพฤติกรรมอำพรางเพราะว่าถ้ามีฤาษีมีฤทธิ์มีเดชจริงทำไมต้องมาแต่เวลากลางคืนและทำไมจะต้องเลือกดูบุคคลทำไมไม่เหาะเหินเดินอาการมากลางวันจะเจ๋งๆซึ่งเรื่องนี้มันมีพฤติกรรมอำพรางอย่างไรก็ตามฝ่ายที่ไม่เชื่อก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นชัดแจ้งเด็ดขาดลงไปจนไม่ต้องเหลือเยื่อใยไว้ในใจของคนอื่นทั้งยังอาจจะมีทั้งสองฝ่ายอยู่เพียงขั้นความเชื่อคือฝ่ายหนึ่งเชื่อว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าไม่มีหรือไม่เชื่อว่ามีหรือเชื่อว่ามีมันก็มีเพียงเท่านั้นยิ่งเป็นนั้นในสภาพที่พิสูจน์ อย่างสามัญไม่ได้ในสิ่งเรามีลักษณะพิเศษอยู่อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นของพลุบพลุบโผล่โผล่ลับลับหล่อหล่อหมายก็ว่าบางทีนะมีเขาให้ตื่นตาตื่นใจว่าคราวเนี้ยต้องเห็นจริงแน่ๆจะลองจับดูฤาษีให้เห็นแน่แต่พอจะจับให้มันก็ไม่ยอมให้สมใจจริงขั้นทำบางอย่างได้สมจริงก็ยังมีอีกให้เคลือบแคลงสงสัยต่อไปเขาแนวที่ว่ายิ่งค้นก็ยิ่งลับยิ่งลับก็ยิ่งล่อให้ค้นค้นตามที่ถูกล่อก็ยิ่งหลงแล้วก็หมกมุ่นวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านี้มันไม่มีอะไรมากไปกว่านี้มันก็เลยทำให้ต้องเสียเวลาในการค้นเอาจริงเอาจังก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์แก้ปัญหาใดๆไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติการต่างๆซึ่งต่างก็ปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นไปตามความเชื่อและไม่เชื่อของตนฝ่ายที่เชื่อก็มกมุ่นสยบว่าฤาษีว่าผู้มีฤทธิ์มีเดชทั้งหลายนั้นจะช่วยให้ตนเองพ้นจากทุกข์จากยากในที่สุดมันก็ไม่พ้นอะไรก็มีปัญหาอย่างเก่าแล้วผู้ไม่เชื่อก็เหมือนกันเองคอยต่อต้านคอยคัดค้านอยู่อย่างนั้นแหละเพราะนั้นไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขการปฏิบัติต่างๆที่เกิดโทษก่อผลเสียให้แก่ชีวิตและสังคมเพราะต้องรอให้พิสูจน์เสร็จก่อนด้วยเหตุนี้เองเราควรจะทำอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้วิธีการนี่มันจะก่อให้คนได้ทะเลาะกันถ้าคนไม่เชื่อก็จะหาเรื่องมาขัดมาค้านส่วนคนที่เชื่อก็บอกว่าเห็นกับหูกับตาอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าเขาจะให้พิสูจน์เอาจริงๆมันก็ไม่ได้โผล่ลับๆหล่อๆยิ่งลับก็ยิ่งล่อยิ่งล่อก็ยิ่งทําให้ล่อให้ยาวพิสูจน์ให้คนนู่นอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ประโยชน์อะไรในที่สุดก็อาจจะทะเลาะกันพวกที่ไม่เชื่อก็หาแต่เรื่องที่จะมาขัดมาค้านพวกที่เชื่อก็หาแต่เรื่องที่จะมาโยงใหญ่มาเล่ามาค้านให้พวกเชื่อถ้าพวกไม่เชื่อก็อยากจะให้เชื่อโดยวิธีบังคับในใจก็เลยทะเลาะกันอย่างลัทธิการเมืองพวกหนึ่งว่าอย่างนี้ดีพวกหนึ่งว่าอย่างนี้ไม่ดีก็เกิดทะเลาะกันไอ้พวกที่ต้องงานให้พวกที่ไม่เชื่อเด็กกระทำตามเขาไม่ทำตามมีกำลังก็ออกกำลังรวบรัดต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างกรณีที่โลกเคยบังคับให้พวกไม่เชื่อให้ถืออย่างเดียวกันในที่สุดมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารฤาษีทั้งหลายที่ว่าเหาะเหินเดินอากาศนั้นยังมิได้ชำระสัตว์ผู้ยังไม่ข้ามพ้นความสงสัยโสเทนติพระพุทธเจ้าว่านะโสเทนติมัจจังอวิตินะอังคังยังไม่สามารถชำระสัตว์ให้ก้าวล่วงความสงสัยได้การปฏิบัติมันก็คาอยู่ที่ความสงสัยเพียงแต่เก็บซ่อนเอาเชื้อและแรงกดดันอัดเอาไว้มันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเพราะว่าความเชื่อของปุถุชนวันนี้อาจจะเชื่ออย่างสุดหัวสุดกล้าวโดยไม่ต้องลงมืออะไรอ้อนวอนให้ฤาษีช่วยอยู่ตรงนั้นแหละในที่สุดวันหนึ่งถ้าหากอายุยืนยาวไปยังไม่ตายหรือมีเหตุอย่างผู้ที่เราเชื่อนั่นแหละกลับมีอันเป็นไปพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนแปลงไปมีเรื่องราวไม่ดีไม่งามขึ้นมาเมื่อนั้นความเชื่อก็หายไปซึ่งเรื่องนี้อยู่เพียงระดับแห่งความเชื่อของปุถุชนก็ย่อมผันแปรกลับกลายได้ดังเห็นได้ว่าบางคนเคยไม่เชื่อถือสิ่งเหนือสามัญวิสัยเหล่านี้คือเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีไม่เป็นจริงและดูถูกดูหมิ่นความเชื่อนั้นอย่างรุนแรงต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ลับลอบที่เป็นเงื่อนต่อแห่งความเชื่อนั้นเขาก็กลับกลายเป็นคนที่มีความเชื่ออย่างปักจิตฝังใจตรงข้ามไปจากเดิมและเพราะเหตุที่ไม่มีหลักสองนำทางในการปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้หมกมุ่นหลงไหลในสิ่งเหล่านั้นยิ่งไปกว่าคนอื่นๆอีกมากมายที่เขาเชื่อนั้นตั้งแต่เดิมมาในทำนองเดียวกันบางคนที่เคยเชื่อถือมั่นคงอยู่ก่อนแล้วต่อมาได้ประสบเหตุการณ์ที่สว่าสิ่งที่ตนเองเชื่อนั้นจะไม่ไปเป็นไปตามความเป็นจริงสมจริงหรือไม่แน่นอนเสียแล้ว ความเชื่อนั้นก็กลับสั่นคลอนไปหรือบางทีอาจจะกลายเป็นผู้ไม่เชื่อไปเสียก็มีในกรณีเหล่านี้มนุษย์ทั้งหลายล้วนแต่มัววุ่นวายอยู่กับปัญหาว่ามีหรือไม่มีจริงหรือไม่จริงเชื่อหรือไม่เชื่อเท่านั้นพากันขาดหลักการในทางปฏิบัติที่จะเตรียมป้องกันผลเสียต่อชีวิตและสังคมจากความเชื่อหรือความไม่เชื่อของพวกตนพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาที่ต้องมาเชื่อลมๆแล้งๆมีหรือไม่มีมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ฟังให้ดีนะพุทธศาสนาเป็นศาสนาปฏิบัติมุ่งสอนสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่สอนสิ่งที่ทำไม่